Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Në emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Për të gjithë ata që pyesin në historinë e Jusufit dhe të vëllezërve të tij, ka shumë mësime. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Vazhdon historia e Jusufit alayhis salam, i cili kaloi provimin e parë ose provimin e dytë me sukses. Provimi i parë ishte që rën pus, provimi i dytë ishte me gruan e ministrit, me gruan ati personit i cili ishe kujdesur për të, për Jusufin, gjatë gjithë kohës që në momenti kur ai e bleu deri në atë sekond. Më pas thot Allahu subhanahu wa taala, thumma badalahum min ba'di ma ra'u al-ayati la yasjununhu hatta hin. Më pas ata menduan, do të thonë ministri ose ai i cili kishte birësuar Jusufin, menduan që ta burgosin atë për disa kohë pa kufizuar, kohë pa kufizuar, mbasi i pan argumentet e qarta. Dhe arsyeja pse vendosen ta burgosin ishte që të largohesh akuza nga gruaja e ministrit. Që do thueshin njerëzve u burgos sepse ai ishte fajtori. Domethën burg i pa drejtë. Pa drejtësi e qartë, duke qenë i pasër dhe mbasi i pan të gjitha argumentet të cilat vërtetojnë se Jusufi ishte i pasër dhe gruaja e ministrit ishte ajo e cila ishte zhytur në këtë gabim, ata vendosën ta burgosin Jusufin vetëm për ta pastruar atë gruan e ministrit edhe që të harrojë si çështje. Dhe nuk ka parë historia. Nuk ka parë historia dhe as nuk ka për të parë historia njeri më të lartë i cili ka provuar burgun përveç Jusufit a.s. Jusufi a.s. është njeriu më i lartë i cili është burgosur për disa vite me radhë pa drejtësisht, edhe burgimi i tij është ngushëllim për çdo besimtar i cili burgoset pa drejtësisht. Burgoset sepse ka thënë që Allahu është Zoti vetëm që e meriton të adhurohet, apo sepse nuk ka pranuar që të bëjë moralitet, apo sepse nuk ka pranuar të mohojë Allahun në radhë. Ngushëllim për gjithë këtë është Jusufi alayhiselam. Edhe ai burg për të nuk kishte sherr për të, po ishte hajër i madh për të sepse Allahu i madhëruar mbas tij e ngritë të shumë lart. Edhe në sa i të durimit që bërin të, Allahu ja shpërbleu atin në dynjë dhe në ahiret. Edhe këtë shpërblim të madh që e fitoi Jusufi nga durimi që bën në burg, nuk do ta fitonte nëse nuk do ishte futur në burg. E fusi në burg robin e Allahut, njeriu në dashur të Allahut subhanahu wa taala, padrejtisht. Që të mos mendojë njeriu dhe mos i shkojnë në mend njeriu që ai që hyn në burg është dënuar për Allahut. Ai mund të jetë dënuar për njerëzve, për qafirëve, për munafikve, për njerëzve të këqij, por ai tek Allahu është i lartë. Edhe burgimi nuk do të thotë që ai është njeri i keq. Ja ku e keni shembullin e Jusufit, dhe si shembulli i Jusufit ka pasur në historinë islame sa duash. E prej tyre ka qenë Imam Ahmedi, e prej tyre e kanë qenë shumë dietar të tjerë, ndërta edhe Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, i cili ka vdekur në burg. Imam Ahmedi ka futur në burg për rreth një vit e gjysmë dhe kanë torturuar në diell në muajin e Ramazanit. Masa munafikët mund të gëzohen dhe thonë ja dënimi. Por ata nuk din përfundimin. Sepse Allah i madhëruar këta njerëz të cilët i sprovon këto reforme në fund fare ngre lart, ai shumë se nuk i cënon dot më askush. Kështu që ata nuk rrin të kuptojnë dot që me anë të këtyre veprave që bëjnë kundër besimtarëve, ata vetëm se i ngrenë ata lart në dynjë më herët. Por kushti vetëm është devotshmëria dhe durimi. Është një kusht i përbërë prej devotshmërisë dhe durimit. Nëse njeriu e ka këtë kusht dhe e plotson atë gjatë gjithë kohës provësti, Allahu subhanahu wa taala ngrihet të lart. Premtim për Allahut, nuk thyet premtimi i Allahut. E fusi Jusufin në burg alayhi salatu wassalam. Shofin burgosin prej tij një person krejt tjetër, jo si njerëzit e tjerë, atë cilë burgosëshin për krime, burgosëshin për budalli që kishin bërë jetën e tyre me radhë. E ndërta hynë edhe dy djemë të rinj. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Hynë me të në burg dy djemë, thot Allahu subhanahu wa taala. Edhe kur e pan Jusufin se sa njëri i zgjuar ishte, si fliste, madje dukshë që nga pamja e tij që ishte njëri mirë dhe jo njëri i keq, ata menduan se prej tij mund nxjerrin hajër. Edhe i than të dy Jusufit alayhis salam, ne kemi parë nga një ëndër. Edhe tregon i parë, thot kam parë në ëndër, sikur po shtrydhja rrush. Thot sikur po shtrydhja rrush dhe po e bëja verë për të pirë. Kurse tjetri i tha, kurse un pash në ëndër sikur kisha bukë, një copë buke mbi kokën time dhe vinin zojt hanin prej saj bukës. Edhe i thon Jusufit, na e trego çfarë shpjegimi kanë këto ëndra, se ne të shohim që ti je njëri bamirës, domethënë presim për te që ti mundish me shpjegu ëndra. Duket njëri që nga fytyra, që nga sjelljet e tij që është njëri i mirë për Allahu subhanahu wa taala. Atëu tha Jusufi alayhis salam, do t'ua shpjegoj ëndrat përpara se t'u vi ushqimi, po prisin ushqimin t'u vinte. Përpara se t'u vi ushqim do t'ua shpjegoj sepse kjo është një dije që më ka dhuruar Allahu subhanahu wa taala. Por para saj unë dëshiroj t'u flas ju për një çështje. E shfrytëzoi Jusufi alayhis salam kërkesën që bën ata, e shfrytëzoi për t'u bërë atyre dave për t'i ftuar ata tek e vërteta. Edhe u thot atyre, unë jam larg prej besimit të atyre njerëzve të cilët e kanë mohuar Allahun dhe nuk e besojnë botën tjetër. Domethënë u thot shokëve të vet që besimi im nuk është besimi i atyre njerëzve ose si besimi i atyre njerëzve të cilët nuk e besojnë Zotin siç duhet. Besimi im nuk është si besimi i atyre të cilët e mohojnë Zotin ose mohojnë një prej urdhrave të tij ose prej cilësive të tij ose prej emrave të tij ose mohojnë çështjet që ka treguar Allahu subhanahu wa taala. Nuk është besimi im i tillë, thot. Edhe besimi im gjithashtu nuk është besim si besimi i atyre të cilët e mohojnë botën tjetër. Do më thënë Jusufi e beson të Allahun si që kështë urdhrua Allahu edhe beson të gjithështu dhe botën tjetër. Beson të në gjenet, beson të në gjehnem, beson të në botën mas dhekes. Pastaj i thot atyre, unë kam ndjekur fejnë e babalarve të mi, Ibrahimit, Ishakut edhe Jakubit, alejhimus salam. Këta të gjithë kanë qenë babalarve të ti. Jakubi është baba i ti, Ishaku është gjyshi i ti, edhe Ibrahim është të gjyshi i ti, Allahu. Pashë Allah qofë mbi ta të gjithë. Pasaj u thotë atyre, nuk në të konë ne t'i bëjmë shokë Allahut subhanu e ta'ala. Por du të reguar që shokë vënjën dhe Allahut është gjë më rëndë. Për ndaj i kur filloj u foli, për gjënë më të rëndë që bëjnë njerëzit, që është shirku, i bëjnë Allahut shokë. Që është shirku? Shirku vlezër është që ti shoqërosh Allahut dikë tjetër. Në një prej gjërave që i takojnë vetëm Allahut më dhëruar. Vetëm ai është krijues, furnizues, dobi dhe dëmprues, vetëm ai ka të drejtë të urdhërojë dhe të ndalojë krijesat të cilat i ka krijuar vetëm vetë, dhe janë vetëm robërit e tij dhe të askujt tjetër. Këto janë veprimet të Allahut dhe neve e kemi për detyrë që ta njësojmë Allahun e madhëruar në gjithë veprime. duke besuar se gjitha këto gjëra i takon vetëm Allahut mëdhëruar, dhe nëse dikush prej nesh ose dikush kushdo qoftë beson se një prej këtyre gjërave i takojnë dikujt tjetër përveç Allahut, krijimi, furnizimi, dëmi dhe dobia i kanë dorë dikush tjetër përveç Allahut, dhe ka të drejtë të urdhërojë te krijesat e tij dikush tjetër përveç Allahut, ai ka bërë shok Allahut në adhurim. Gjithashtu ta njësojmë Allahun dhe në veprat tona, duke ja dedikuar lutjet tona, adhurimin ton, namazin ton, agjërimin ton vetëm Allahut subhanahu wa taala. Nëse ne ja dedikojmë të adhurimet dikujt tjetër përveç Allahut, atëherë kemi bërë shok Allahut subhanahu wa taala. Këto janë disa ide kryesore të shirkut, për të cilat u thotë Jusufi alayhis salam shokëve tim burg. Pastaj masi u thot atyre që feja e vërtetë është që s'do ti bësh shok Allahut në adhurim me të gjitha kuptimet e shokvënies si përmendëm, u thot: "Ya sahibi sijni, a arbabun mutafarriqun khayrun am Allahu al-wahidu al-qahhar?" O shok të burgut, a arbabun mutafarriqun khayr? A është më mirë që ne të marrim zotra të shpërndar apo të kemi vetëm Allahun si Zot El-Wahid El-Qahhar, që është vetëm edhe në nështruesi i çdo gjëje, që ka nështruar çdo gjë dhe po është në nështrim i tij çdo gjë? Kush është më e mirë? Shumë zotra apo vetëm një që i ka nështruar gjithë universin? Edhe shikoni se çfarë fjalë përdor Jusufi alayhis salam, thot arbab. Fjala arbab në gjuhën arabe është shumë si fjalës rab. Është shumë si fjalës rab. Dhe rab do të thot zot ose zotëri, që zotëron diçka në kuptimin gjuhësor. Dhe kuptimi është që Allah subhanahu wa taala është rab sepse ai ka krijuar, ai furnizon, ai ka të drejtë të vendos ligje, të urdhëroj edhe të ndaloj krijesat që i ka krijuar vetë ai. Nuk ka drejt ndërhyj kush te krijesat e Allahut, do të thotë atyre mu bindni urdhave të mi dhe jo urdhave të Zotit tuaj. Sepse askush nuk i ka krijuar krijesat dhe askush nuk u bën dëm me dobi atyre pa lejen e Allahut. Dhe askush nuk i furnizon dhe nuk kujdeset për ta përveç Allahut subhanahu wa taala. Shikoni ku është dallimi ndërmjet fjalës ilah dhe rab. Rab tham do të thotë zotrosh, kurse ilah do të thotë adhurohesh. Të nënshtrohen, domethënë të luten njerëzit ty, të luten njerëzit ose të bien sejdë. Nëse ke një statuj për para, edhe shikon një person i cili bën sejdë saj statujës ose i lutet asaj, thuhet që ky e ka bërë të statuj ilah. Ilah do më thënë e ka adhuruar, nuk thuhet që e ka bërë rab, sepse rab do të thot që ai të besoj që kjo statuj urdhëron dhe ka të drejtë të urdhëroj dhe ndaloj, dhe këtë se besoni mushrik të Mekës. Kështu që bëhet dallimi ndërmjet fjalës ilah dhe rab. Allahu subhanahu wa taala kur është drejtuar mushrikëve të Mekës dhe ka treguar fjalët e tyre, ka thënë që ata i quhin statujat e tyre alihe, shumë si fjalës ilah, që do thotë të adhuruar, idhuj, që adhuroheshin. Dhe nuk i kanë quajtur të statuja arbab. Ku është dallimi? Kjo duhet kuptuar se është shumë e rëndësishme. Dallimi është sepse alihe quhen ato të cilët, ato statuje që njëri i lutet, kurse rbab quhen ata njerëz të cilët i urdhërojnë njerëzit dhe i ndalojnë në kundërshtim me urdhrat e Allahut. Në të kundërt, Allahu i Madhëruar i ka quajtur priftrin, çifut dhe krishter rbab, të cilët i urdhërojnë njerëzit me atë që kishte ndaluar Allahu dhe i ndalojnë atë që kishte urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Prandaj alihe është diçka dhe rbab është diçka tjetër. Rbab do thotë, shumë si fjalës rab, do të thotë që një person të pretendoj se ka të drejtë të vendos ligje dhe t'i ndaloj njerëzit atë që i pëlqen atij. Edhe Jusufi alayhis salam u thotë atyre, a është më mirë të kemi shumë zotra që njëri thotë kjo është halal, kjo është haram, ti i thotë kjo është mekruh, kjo është mustahab. Domethënë tërheqin një përhundësh. Sa herë ndryshon një zot dhe vjen një zot tjetër, i thotë njëri thes para, vjen zoti tjetër mos i thotë thes mapa, vjen tjetër mos i thotë ulu, vjen tjetër dhe ngën këmb. Domethënë luajnë me njerëzit si të dëshirojnë ata. Këta janë zotrat që e urdhërojnë njeriu. Prandaj dhe Allah subhanahu wa taala fjalën arbab e ka përmendur në Kur'an vetëm 4 herë gjithsej. vetëm 4 herë është përmendur fjala arba në Kur'an. 2 herë në surën Ali Imran, 1 herë në surën Tobe, edhe 1 herë në surën Yusuf. Të dyja herë që është përmendur në surën Ali Imran fjala arba është përmendur në lidhje me krishterët. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Edhe mos e marrim ne njëri tjetrin arbab zotra përveç Allahut. Kujt i drejtohet? Ja kul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bi shay'in wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Thuaj o ju ndjekësit e librit. E jeni tek një fjalë për bashkët, që mos adhurojmë askën tjetër përveç Allahut, mos i bëjmë atij shok dhe mos i marrim njëri tjetrin zotra përveç Allahut. Gjithashtu në një tjetër po më poshtë, ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. Nuk i urdhon Allahu juve që ju të merrni me lajë dhe as profetët zotra. Ku ti drejtohet po krishterëve. Gjithashtu dhe në surën Tobe u drejtohet po krishterëve. Thot i takhadhu ahbarum ruhbanum arbaba min dunillah. Ata i thotë i bën dietarët e tyre dhe mujët e tyre zotra përveç Allahut. Atë çdo thotë kjo lloj Po ta shikosh në tre vendet të që përmendën përveç surës Yusuf, i ka përmendur Allahu fjalën Arbab për krishterët. Çfarë idhujtari kanë pas bërë krishterët? Përveç Isa alayhis salam, çfarë besonin prisin? Çfarë besonin ata? Çfarë problemi kanë pasur ata? Po ta shikosh të gjë ka shpjeguar vetë profeti sallallahu alayhi salam kur i ka lexuar Adi ibn Hatim, i cili kishte qenë krishter më parë dhe hyrën në Islam. Edhe i lexoi ajetin Kur'anor në surën Tobe, që thot Allahu i madhuar, ata i bën dietar detyrë dhe mungjë detyrë zotër vërtet Allahut. I tha Adi ibn Hatim dërguar Allahu, ne nuk i bëm zotër, nuk i adhurojmë, nuk bëm sesh detyrë. Nuk bëm sesh dietarëve tan. I tha profeti sallallahu alejhi wasallam, a nuk ua bënin halalin haram? Edhe ju thoshit po ashtu është, edhe ua bënin haramin halal, dhe ju thoshit po ashtu është. Si për shembull, po them un për shembull nga feja jon, si me ta një person do të thonë alkooli është halal, në kohë Allahu ka bëhamë, ti thua po kështu është. Domethën ti ke marrë zot. Sepse Zoti thotë është haram, ky thotë është halal. Edhe ti binesh këtë që thotë është halal. Ti ke qutur të Zot përveç Allahut subhanuhu teala. E kundërta, Allahu e ka lejuar martesën, edhe vjen murgu dhe thotë martesa është haram. E ti thu po haram është. E ke qutur të Zot përveç Allahut. Kjo quhet shirku në bindje. Edhe shirku në bindje vëllezër ka qenë një prej dukurive të dukshme në kohën e Jusufit a.s. Prandaj dhe Jusufi a.s. u thot dhe tyre, kush është më e mira, ata adhëroni dhe të ndishni ato zotrat të cilet njëri urdhëron për dishka tjetër, njëri pasht, tjetëri mapsht, tjetëri lartë, tjetëri posht, apo vetëm zotin i cili ju kanë dorë, deri në momentin e fund tjetës tuaj dhe mos dekjes tuaj, kush është më e mira? Ja sahibe i sijni, a arbabu mu të ferriku në khajrun, aminlahu lë wahidu lë kahar. O shok të burgut, a zotra përveç Allahut janë më të mirë, apo vetëm Allahu i vetëm sënduës dhe nështruës i gjithë shkaje? Ma të abudu në minduni illa esmanë se mejtë mua, entë mua e bëhukum, ma në zënë Allahu bëjamë në sultanë. Ju nuk adhëroni përveç Allahu, vetëm se ema që keni vendosur ju vetë, Allahu nuk ka zbritur për to, nuk ka zbritur për to argumente. Edhe adhurimi është sikur se ti bësh sesh dikujt, kjo është adhurim. Gjithashtu dhe ti bindesh dikujt në atë që ka ndaluar Allahu, kjo është adhurim. Allahu thot mishi derët është haram, ti thuash halal, edhe vjen teti të thot po halalësh. Ai ka bërë ty Zot që të zhbindesh në këtë lloj halalliku që ka bërë Allahu haram dhe në të kundërt në një të gjashtë. Kështu që kjo quhet adhurim gjithashtu. Ti bindesh Allahut është adhurim. Dhe ti bindesh dikujt tjetër përveç Allahut në atë që ka ndaluar Allahu, kjo është një lloj idhujtarie dhe një lloj adhurimi të cilin ka ndaluar Allahu dhe ka quajtur shirk. Për cilin flet Jusufi alayhis salam këtu. Pastaj i thot Jusufi alayhis salam shokëve të tij inil hukmu illa lillah dhe sqaron tamam çështjen. Masi u thotë atyre që kujt i takon që të binde vetëm Allahut vetëm apo shumë zotrave që urdhërojnë çdo kush. Thot inil hukmu illa lillah. Gjykimi dhe e drejta për gjykuar ndërmjet krijesave i takon vetëm Allahut. Amara an la ta'budu illa iyyah. Ai ka urdhëruar që ju mos adhuroni askën tjetër përveç tij, domethënë mos i bindeni askujt tjetër përveç vetes atij. Dhalika ad-dinul qayyim walakin akthara an-nas la ya'lamun. Kjo është feja e drejtë, por shumica e njerëzve nuk e kuptojnë. Nuk e dinë. dhe normalisht nuk e din sepse ata nuk e kanë dëgjuar ose e kanë dëgjuar dhe nuk e ka vënë veshin asaj gjëje. Pastaj Jusuf alayhis salam fillon dhe u shpjegon atyre ëndrat që kanë parë. Edhe i thot atyre, njëri për ju të dysh do dalë nga burgu edhe do shkoj t'i shërbej zotërisë të mbretit. Do t'i shërbej atij duke i dhënë verë. Nuk do bëhet shërbëtor i mbretit. Kurse tjetrin do ta kryqëzojnë edhe do shkojnë shpendët dhe do hanë prej kokës tij. Ky është shpjegimi i saktë i ëndrës. Pastaj u thot kulli el amru alladhi fi tastaftian, mbaroi çështën për cilën ju pyesni. Mbasi u sqaroi kuptimin e ëndrës, u tha që kjo çështje është mbaruar tek Allahu dhe ajo do ndodhi siç po u them unë. Do ndodhi siç po u them unë. Edhe me të vërtetë ashtu ndodh. Njërin e nxjerrin nga burgu dhe bëhet shërbëtori i mbretit, kurse tjetrin e kryqëzojnë edhe e lënë të varur dhe vin zojtë dhe han prej kokës të tij. Pastaj Jusufi alayhiselam i drejtohet atij që mendon se ky do shpëtonte. Dhe i thot, kur të shkosh tek mbreti, kujtoja problemin tim dhe padrejtësinë që më kanë bërë mua, me shpresë se ai do ta kuptojë problemin që më është bërë, që të më nxjerrë edhe të shpëtoj prej burgut. Mirë po, kur del shërbëtori e harron fare Jusufin alayhis salam dhe harrohet pas dynjas, e bën shejtani që ta harrojë dhe qëndron Jusufi në burg rreth 7 vjet. Thon dietarët felebi the fisijni bidha sinin, qëndron në burg. Fjala bidha, gjuhën arabe, përfshin numrin nga 3-shi deri tek 9-ta. E pasaktuar kanë thënë disa dietarë kanë ndjetur në burg Jusufi alayhis salam 7 vjet. 7 vjet në burg për çfarë? Për asgjë. Vetëm për faktin sepse ai donte të ishte i ruajtur dhe i ndershëm. Mirë po, ky është caktimi i Allahut dhe kush kënaqet me caktimin e Allahut, Allahu e shpërblen atë, e ngre lart atë në dynjë dhe në ahiret. Dhe kush nuk kënaqet me caktimin e Allahut, Allahu zemërohet për ti dhe dënimi për të është në dynjë edhe dënimi gjithashtu është dhe në botën tjetër. Lutë Allahun e madhëruar të na bëjë të kënaqur me caktimin e tij. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mbasi kalojnë rreth 7 vjet nga burgimi i Jusufit alayhis salam, atëherë sjell Allahu subhanahu wa taala me urtësinë e tij, sjell caktimin dhe momentin që Jusufi do dali me kokën lart nga burgu. Mendoni pak, 7 vjet nuk janë shaka. 7 vjet nuk janë shaka. Trish në i dhom 7 vjet pa dal fare. Mendoni sikur të ishte 7 ditë, për vetë faktin që nuk të tregohet se sa do rish, kjo është e rëndë. 7 ditë. Të fusin brenda thonë nuk e për ta marrë vesh kur do dalësh. Nuk e di, Allahu e di kur do dalësh. Po 7 muaj. Po 7 vjet, normalisht që është shumë e rëndë dhe ka nevojë për durim shumë madh. Edhe Jusufi alayhis salam e pati këtë durim dhe e kaloi këtë sprovë me sukses. Mbasi kalon 7 vjet mbreti i Egjiptit shikon në ëndër sikur ishte në një fush dhe shikon 7 lop të shëndosha. Edhe për brit tyre 7 kallin gruri të mirë, të pjekur, të zverdhur. Dhe shikon pasaj sikur vinë 7 lop të dopta edhe i hanë këto lop të shëndosha. Dhe për çudi, do të thonë ndodhe kundërta, që lop të shëndosha janë më të forta. Shkojnë lopë të dopta, han lopë të shëndosha, edhe shikojnë gjithashtu për bri lopëve të dopta 7 kalli të tharë. 7 kalli gruj të tharë. Edhe atër i mbledhë të gjithë njerëzit e lartë pushtetit ti dhe u thotë atyre, kam pak të ndër kush ma jep shpjegimin e saj. Mirë, pa ta nuk din të shpjegojnë ndër, dhe kjo është mirësia Allahut, sepse Allahut donte t'ia jep të tolloj mirësia Jusufit a.s. dhe të ngrinda të lartë. Edhe i thanë këto janë ëndra pa vlerë, thonë. Por edhe sikur të jenë të vërteta, ne nuk dimë të shpjegojmë, thonë. Atëherë kujtohet shërbëtori i mbretit i cili kishte qenë me Jusufin alayhis salam dhe i dha shpjegimin ëndrës së vet. Jusufi alayhis salam dhe tha: "Unë do ta shpjegoj ëndrën, por më çoni tek Jusufi." Atëherë shkon te Jusufi alayhis salam mbas 7 vjetësh. Mendo, po të kishte qenë ndonjëri prej nesh, dhe i thoshë: "Po ti ku je 7 vjet?" Tash i kujtohet që kishte nevojë edhe tek unë. Ja, subhanallahu, Jusufi alayhis salam u tregua i mirë, e budë e priti me mirësi dhe ja dha ja dha kuptimin direkt. Pa i thonë jo unë sa e kuptim pa dalë që këtu. I thot, o Jusuf, o ti njëri i mirë, Jusuf, e ju hasë sëdiku, eftina fi sebe i bekarat. O Jusuf, o ti njëri i mirë, ti njëri i dëvoqëm, na jep neve fetva për këta andre që ka parë mbreti. Dhe ja tregonë andrën. Ate i thot Jusuf, ja te që përfitot për andrës, i thot, të mbilni, thoi mbreti që të mbilni 7 vjetë, sa më shumë grurë, thot. Sepse është, janë vite, begatie, bolliku, në cilën hedhë Allah u shi dhe mbin bimësia me shumicë. Sepse mbas tyre do vinë 7 vite thatësire shumë të mëdhaja në cilën do zhduket dimësia dhe nuk do mbi do të gjë. Thot, do mbilin 7 vjetë edhe do hani për këtyre shumë pak shumicën të daruani në këllin për taruar për taruajtur për vitet e thatësires. Pastaj, mbas tyre do vinë 7 vite thatësir në cilët edhe sikur të mbillni nuk mbin gjë edhe do hani këtë që keni ruajtur për 7 vitet e para përveç një pakicë të cilën do ta lini për në fund edhe mbas tyre vjen një vit i cili është viti i bollikut në cilën do hedhë Allahu shiun dhe do bjerë begatinë e tij. Shikoni çfarë shpjegimi i bukur i dha Jusufi ëndrës, shpjegimi i saktë 100% sepse ai ishte profet edhe i kështë dhuru Allah kuptimin dhe shpjegimin e andrave. I shpjegoj 7 lopët të shëndosha me 7 vitet e begatis. Çdo lopë me i vit. 7 lopë dhe mund 7 djetë. Të shëndosha dhe mund të begatshme. Edhe ka lindë dhe më thënë që do ketë në të prodhintari të mirë edhe lidhe në me të ka lindë dhe lopë ishte sepse lopët janë ato me në të cilat i përdojnë njërës dhe te për të mbjellë tokën. Kurse në të kundërt, 7 lopë dopta, nuk kanë fuqi të mbajnë veten e tyre dhe më mbjellin tokën. Dhe kundrejt tyre 7 kalli të thatë, domethënë që nuk do mbije, nuk do mbin dot dhe nuk do ket begatin to. Edhe fakti që i hëngën këto të shëndoshat tregon domethënë që do, domethënë do largohet kjo begati dhe do përdoren këto në vitet e vështirësisë. Mirë, por nënda nuk tregon se çfarë do ndodhi më 7 vjetë të vështirësisë. Por Jusufi e kuptoi të lëgjë nga vetë fakti që mbas vështirësisë vjen lehtësimi. Edhe nga fakti që nënda nuk është treguar që mbas 7 vjetëve ka më vështirësi, e prandaj u tha që mbas 7 vjetëve do vinë një vit në të cilin njerëzit do shtrydhin lëngun e frutave, do ta pinë, do ketë shumë begati për Allahu subhanahu wa taala. Atëherë i thot mbreti, shkon shërbëtori dhe ja tregon nënda mbretit kështu dhe mbreti ishte shumë interesuar ta merrte vesh çfarë kuptim kishte kjo ëndër sepse i dukshë ishte ëndër madhe. I thot mbreti qala al-malik tuni bi. Tha mbreti ma sillni këtu Jusufin. Atëherë vjen dërgon një person te Jusufi, i thot të kërkon mbreti. I thot Jusufi jo nuk dal thot. Shikoj subhanallahu 7 ditë durim edhe pra nuk dal. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam, sikur tisha unë thot, do dilem më prap thot. Profeti sallallahu alajhi wasallam. Mirë, po Jusufi tregu shumë i durshëm. Dhe nuk doli, tha nuk dal derisa me mua të dalë në deri im i pastër. Nuk dal, tha derisa me mua të dalë në deri im i pastër. Nuk ka. Unë kam qenë i ndershëm dhe dal vetëm në kohën lart. Nuk do të di sikur të vdes këtu, nuk mbet vonë, vetëm se të dalë nderuar, për ndryshe nuk dal. Shikoni çfarë krenari e madhe. Atëherë shkon mbretë dhe thret gjithë ato gratë që kishin qenë prezente me xhilisin që u prenduart. Edhe i pyet atyre, i thot, si ishte çështja ju me Jusufin, thot. I thon gratë, kulna hasha lillahi ma alimna alayhi min su. I thon, Allahu është i pastër për çdo të mëte, ne nuk dim për Jusufin asnjë të keqe, nuk dim këtë brasi të keqe. Atër flet gruaja e mbretit vet, gruaja e ministrit vet dhe e nxjerr të vërtetën shesh. Qalat imratul aziz al ana hashas al haq ana rawatu an nafsi wa innahu lam yusadiqin. Fot tashi u shfaqe vërteta. Unë e ftova të për tek vete ime. Unë isha e që e ftova. Edhe aji është për i të vërtet dhe shikoni si e nëzirë Allah e vërtet në shesh, o vëlezër. E nëzirë Allah e vërtet në shesh dhe pas disa viteve, por ka nevoj që të bëjmë durim dhe të regonit dhe voqëm. Dhe Allah dhe të nëzirë Allah e vërtet në shesh. Edhe do t'i apish dhe kujtë atë që meriton. Por ka nevoj që njërë të ti sigurët në premtimin e Allahot. Dhe të regohet të dëvoqëm dhe regohet në gjënave dhe të shemë në një për njëzit në fenë të ti. Wa innehu la minas sadiqin. Doli nga gruaja e saj që akuzoi, nga gruaja e saj që akuzoi. Doli fjala e vërtetë dhe tha ai është për të vërtetë, nuk ka bazë gjë të keqe. Pastaj thot Yusufi alayhis salam dhalika liya'lam anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaydal kha'inin. Thot e bëra gjithë këtë, thot Yusufi alayhis salam, e bëra gjithë këtë ballafaqim tani që ta di ministri që unë nuk e kam tradhuar atë, dhe sepse Allah i madhëruar nuk jep sukses tradhtarëve. Që unë mi pas, thot Yusufi, nuk e kam tradhuar. Për gjithë ndërm që më ka bërë gjatë gjithë asaj kohe, unë nuk mund të shpërblej probleme me tradhtia e tij, dhe ja ku është dëshmia prej gojës së saj. Pastaj Yusufi flet për veten e tij, thot uma u bëri unë nëfsi. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Po unë nuk e pastroj veten time, them që unë jam i pasër e më radhë, domthonë dhe kjo është nga modestia që kishte Yusufi, sepse ai në të vërtetë ishte njeriu më i pasër, jo i pasër, por njeriu më i pasër, më i kulluar. Po nga modestia e tij e thoshte të lloj gjëje, edhe sepse besimtari e akuzon veten e tij, ndërsa pasërtin ja dedikon Allahu, që vetëm Allahu ja dhuron pasërtin njeriu. Thot, unë nuk e pastroj veten time, thot. Sepse vetja të urdhon për të qija vetëm atë kur do Allahu më të çpëtu prej sherrit saj, thot. Dhe Allahu subhanahu wa taala është falës dhe mëshirues. Mbasi pastrohet nderi Yusufit dhe përgatitet çdo gjë që ai të dalë me kokën lart dhe të marrë shpërblimin për Allahut që në dunja para ahiretit. Atëherë thot mbreti, wa qala al-maliku tuni bihi astakhlisuhu li nafsi. Thot mbreti, ma sillni këtu që unë ta mbaj atë për veten time, ta zgjedh për veten time që të më shërbejnë pushtetin tim. Nuk duam zgjatemi shumë. Meditoni pak dy gjëra. Bukurinë e Yusufit edhe dijen e tij të madhe. Bukuria e Yusufit ishte ajo e cila u bën shkak që Yusufi futet në burg. Apo jo? Ja? Bukuria ishte ajo që u bën shkak që Yusufi u futet në burg. Kurse dija e tij ishte ajo që u bën shkak që doli Yusufi nga burgu. Prandaj mos mburret njeriu me bukurinë e tij, sepse ajo është provë. Por të tregohet modest, sepse Allahu i madhëruar kujt i dhuron bukurinë, e sprovon. Dhe gjithashtu ta di se bukuria më e madhe e njeriu është bukuria e shpirtit, bukuria e dijes vërtet, bukuria e zbatimit vërtetës dhe afrimit tek Allahu subhanahu wa taala. Ky është shpërblimi i dynjas, edhe shpërblimi i ahiretit është më i madh për besimtarët e vërtet. Lutë Allahun e madhëruar që na bëj për besimtarët e vërtet. Lutë Allahun e madhëruar të na japë përfundimin e mirë në këtë botë dhe në botën tjetër. Lutë Allahun e madhëruar ta bëj ditën më të bukur të jetës tonë, ditën që do të takojmë atë dhe në punën më të mira, ato që janë përfundimi dhe vula e punëve tona, edhe ta takojmë atë ndërkohë që ai është i kënaqur për nesh. Allahu ju shpëlbon në gjithë.